أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا خدا بار میں پھر میں پر

تو اس نے بھلائی کی جگہ کو بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقول ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مناجات میں عرض کی، یا رب عز و جل، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ. آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رب عز و جل، کیا یہ ہر موتی بندے کے لیے ہے؟ یعنی ہر نیک بندے کے لیے، فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گنہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ تو جواب ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیں بھی یہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارا پروردگار عز و جل لبیک کہہ کر جواب عطا فرماتا ہے تو ہمیں بھی کوئی پکارے تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مشکبار مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس ماحول کے اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کے اندر آپس میں جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو لبیک کہنے کا معمول بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ جب ہمیں کوئی پکارے گا تو آگے سے یہی ہم جواب دیں گے، کیا؟ لبیک. کہ لبیک کا مطلب کیا؟ کہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے. منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تم وہاں جا کر اس کو غسل و کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کو بیابان میں مردہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی ملکیت میں کوئی چیز تھی. لوگ اس کی برائی بیان کرتے اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا. پھر عرض کی، یا رب عز و جل، میں نے اس میت کے متعلق تیرے حکم پر عمل کیا لیکن لوگ تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے سچ کہتے ہیں لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتے. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے پانچ کلمات سے مجھ سے مناجات کی، جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ پانچ کلمات کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، وہ پانچ کلمات یہ ہیں: اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ یا رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود بھی فاسق ہوں۔ یا رب عز و جل، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں۔ یا رب عز و جل، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں۔ یا رب عز و جل، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس پر رحم کیا، میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو خائب و خاسر لوٹا دیتا، ایسا نہیں۔ جب اس نے یہ کلمات کہے، میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیو، یقیناً اللہ عزوجل کی رحمت بہت بہت بہت ہی بڑی ہے۔ وہ بظاہر کسی چھوٹی سی ادا پر خوش ہو جائے تو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک اور روایت سنتے ہیں، کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا عز و جل طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا، میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح اسی کتاب کتاب التوابین کے صفحہ 83 پر ایک اور حکایت ہے کہ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی ندامت اور بے قراری مقبول ہوئی اور اللہ رب العزت عز و جل نے اس کو بھی مقام صدیقیت سے نواز دیا۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلامی، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، ان ندم و توبہ، تم یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ عزوجل کی مشیت پر ہے۔ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے اور کبھی عبادت کام کر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر لمحہ توبہ ہو استغفار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں خوب خوب عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب فرمائے۔ کیمیائے سعادت میں حضرت شیخ کتانی قدسہ سرہ النورانی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے، میری عبادتیں اور ریاضتیں مجھے کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر دو رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا، اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی بلکہ اس کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالیے، اور خصوصاً تہجد تو ہرگز نہ چھوڑا کریں، کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ رب العزت میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کا بہانہ بن جائے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلامی، الحمدللہ آج ہم سنت و برے سحری اجتماع میں حاضر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ بھی کریں گے۔ کون کون توبہ کرے گا؟ انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ عزوجل کے گھر میں اعتکاف کر کے آرام بھی کریں گے اور تہجد کی دولت بھی حاصل کریں گے، اور تہجد پڑھنے والا اس کی قبر نور سے جگمگ جگمگ کرے گی۔ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد گزار کی قبر کو روشن کر دے گا، تو انشاءاللہ ہم تہجد بھی ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں گے، اور مناجات کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے خوب خوب آنسو بھی بہائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرتے ہوئے آئندہ نیک اعمال کرنے کی بھی دعا کریں گے، اور خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اس مسجد کے اندر آج، بلکہ آج جیسے ہم یہاں پر آئے اور پھر تہجد پڑھیں گے اور صدائے مدینہ بھی لگائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد اشراق و چاش بھی ادا کریں گے، اور یہ نیت کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے عمل کے صدقے ہمیشہ کے لیے ہمیں با عمل بنا دے، تہجد گزار بنا دے، ہمیں اشراق و چاش کا پابند بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے ہر وقت لرزاں و ترسا رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا خبر کہ کون سا ایسا لمحہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی رضا لکھ دی جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی جن اسلامی بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیجئے، انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کریں گے۔ صلاۃ التوبہ تو ہمیں آپ نے ابھی توبہ کے حوالے سے روایات سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح بنی اسرائیل کے گناہگاروں پر توبہ کی برکت سے کرم فرما دیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا نوازا کہ صدیقین کا درجہ عطا فرما دیا۔ کیا خبر کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس توبہ کی برکت سے ہم میں سے بھی کوئی صدیق بن جائے۔ اور پھر انشاءاللہ عزوجل روزہ اور رجب المرجب کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، عبادت کا بیج بونے والا مہینہ، ایسا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے آج کوئی اس محفل میں، اس اجتماع میں کوئی ایسا نیک بندہ ہو کہ جس کے صدقے ہمارا عبادت گزاروں میں شامل ہو جائے، یعنی ہمیں بھی عبادت گزاروں میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں خوب خوب توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جس مدنی ماحول میں ہمیں سوچ مل رہی ہے اس مدنی ماحول میں جینا، اسی ماحول میں مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ انشاءاللہ ابھی ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوگی، اور فکر مدینہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، عبادت کا ذوق و شوق کا سوال کرتے ہوئے آرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر تہجد کے لیے جگہ دیا جائے گا۔ تمام اسلام بھائی جلدی سے وضو فرما لیجئے، اور جن کا وضو ہے وہ سب بنا لیجئے۔ صلوا علی الحبیب۔ پیچھے آپ کے لیے ستون ہے، ستون پر شاید آپ کو مشکل پیش آئے گی نا سجدہ کرنے میں، تو تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، اپنی ایڑیاں دیکھ کر اپنی صفوں کو سیدھا کریں۔ ایڑیاں بالکل ایک چیز ہونی چاہیے سب کی. آستینوں کے بٹن, گربان کے بٹن بند فرما لیں. کندھے کے ساتھ کندھا ٹچ رکھنا واجب, اور جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہ ہو جائے پیچھے جان بوجھ کر نماز شروع کر دینا ترکیں واجب, ناجائز اور گناہ. اور یہ ہر مسجد میں ہر جگہ پر خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ صف جو ہے نا اس انداز میں بنائیں کہ بالکل سیدھی ہو. ملکا ہو عطایا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطایا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. Oh, کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عطایا سے تو اب لے گے تو صرف دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی کرم سے تو اب لے گے تو صرف دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی کرم سے تو اب لے گے تو صرف دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا عاشق مصطفیٰ یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں رحمت کا بس آسرا یا الہی ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی کرم سے تو اپنے مدینہ صلو علی الحبیب انشاءاللہ عزوجل ابھی مناجات کا سلسلہ ہوگا اپنے آپ کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے اور ہو سکے تو رو رو کر اپنی التجائیں پیش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی امید رکھتے ہوئے بلکہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر ہم اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے تو وہ ہماری التجائیں قبول فرمائے گا, تو ہم اس عالی دربار میں, بلند دربار میں حاضر ہیں کہ جس دربار کا تصور ہی بہت اعلیٰ ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین. صلو علی الحبیب. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, محبت بنایا الہی, مجھے اپنا بنایا الہی مجھے اپنا عاشق بنایا بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہردم بچایا الہی گناہوں سے ہردم بچایا الہی کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب صدقہ گناہوں سے ہردم بچایا الہی گناہوں سے ہردم بچایا کرلاس ایسا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم یا رب مصطفیٰ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذوالجلال والاکرام، اے مولا تیرے گناہگار بندے خطا کار بندے تیری بارگاہ عالی میں حاضر ہیں، اے مولا تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اے مولا تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اے مولا توبہ کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اے مولا نیکیوں کی ہدایت دینے والا، سنتوں پر چلانے والا، اے پروردگار آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ عز و جل اپنے گناہوں سمیت حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ اے اللہ اے پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں سمیت حاضر ہیں، اے اللہ دن ہوتا ہے تو گناہ، رات ہوتی ہے تو گناہ، اے مولا دن رات گناہوں میں گزر بسر ہو رہی ہے، یا اللہ عز و جل زبان سے تلاوت نہیں ہو پاتی، ذکر نہیں ہو پاتا، اے مولا جب بھی یہ زبان کھلتی ہے تو کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی، اے مولا اے پروردگار ہمارے گناہوں کا اگر ذکر کیا جائے تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اے اللہ اے پروردگار ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بچ نہیں پاتے، اے پروردگار نیکیوں کا نام تک نہیں ہے، کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے، اے اللہ اے پروردگار آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھ لیے حاضر ہیں مولا، حاضر ہیں، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ مولا تو گناہوں سے جو توبہ کرتا ہے تو اس کو صدیق بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اے پروردگار، آج ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ عز و جل ہمارے اوپر رحم فرما، اے پروردگار ہمارے اوپر رحم فرما، میں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ اے پروردگار آج کا یہ سنت و برا اجتماع جاری ہے مولا، اور سب اپنے اندر تمنائے لیے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے بخشش کے سوالی حاضر ہیں۔ اے مولا تہجد کا وقت ہے، تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہے مولا، اس رحمت کے صدقے اے مولا ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی مغفرت فرمانے والا ہے، ہم صرف تجھ سے مغفرت کے سوالی ہیں مولا، ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے مولا ہمیں نیک بنا دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، شیطان ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے مولا، ہمیں نیک بننے نہیں دیتا۔ اے مولا ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ اے مولا ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اے مولا ہمارے پر کرم فرما اور ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما۔ اے مولا شیطان مردود سے بچا لے، ہمیں نیکیوں سے ایسی محبت عطا فرما کہ ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں، سنتوں کے پیکر بنتے چلے جائیں۔ اے مولا ہمیں جس طرح آج ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، اسی طرح آئندہ بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں اشراق و چاشت کا پابند بنا دے، عوابین کے نوافل ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ عز و جل آج کے اس اجتماع کی برکت سے اے مولا ہمیں نیک پرہیزگار متقی بنا دے۔ اے اللہ عز و جل ایسا ڈر ایسا خوف عطا فرما کہ جب ہمارا قدم کسی گناہ کی طرف بڑھے تو تیرا خوف ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ اے مولا ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ اے اللہ عز و جل آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے اے مولا ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، خود بھی نیک بننے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے مولا خود برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ ہم جو جو دلی تمنائیں لیے حاضر ہیں، ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا ہسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، مولا جتنے بیمار یہاں حاضر ہیں ان سب کو، جو گھروں میں مریض ہیں، جو ہسپتالوں میں مریض ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اولاد کے طلبگاروں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک بنا دے، صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اے مولا ہمیں ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا۔ اے اللہ عز و جل ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ عز و جل اسلام کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے۔ اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی کو نیست و نابود فرما دے، اے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جب ہم اس دنیا سے پردہ کر دائیں تو ہمیں جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما دیں، جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہماری قبر کے اندر ہم جب چلے جائیں، تو اے مولا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اے پروردگار ہمارے جسم میں کیڑے نہ پڑیں، پیپ نہ پڑے، ہمارے جسم کو اسی طرح صحیح و سالم رکھنا، ہمارا بدن بھی سلامت رہے، ہمارا کفن بھی سلامت رہے، ہماری قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دینا. اے پروردگار ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما دینا. جب ہم میزان عمل پر ہمارے اعمال کو تولا جائے تو نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دینا. اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کا صدقہ، رجب المرجب میں عبادت گزاروں کا صدقہ، اے مولا ہماری حشر کی پیاس، حشر کی شدت کو ختم فرما دینا. اے مولا حوض کوثر سے سیراب فرمانا. اے اللہ عز و جل پل صراط کو با آسانی پار کرتے ہوئے جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا. عذاب نار سے ہمیں بچا لینا. اے مولا اے پروردگار جب ہم جنت میں جائیں تو ہمیں جنتی نعمت عطا فرمانا، جنتی حلے، جنتی کھانے، جنتی میوے، جنتی پھل. اے مولا ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازنا. اے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ کل بروز قیامت جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے تیرا دیدار عطا کیا جائے گا. اے مولا تو ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمانا. اے مولا اے اللہ عز و جل ہم نے یہ جو دعائیں مانگی ہیں یہ ہمارے حق میں قبول فرما لے. اے مولا یہ تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لے. میٹھے مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز خواہشات کو پورا کر دے. ہمیں ہماری خواہشات سے بڑھ کر عطا فرما. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم و صل علی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام نیتیں فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو کھانے سے قبل کا وضو تو ماشاءاللہ آپ نے کر ہی لیا ہوگا، تو کھانے کا بعد کا وضو بھی کروں گا، یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا اور کلیاں کروں گا. عبادت، تلاوت، والدین کی خدمت، تحصیل علم دین، سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلے میں سفر، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، امور آخرت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا، یہ نیتیں اسی صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوک سے کم کھائے. خوب ڈٹ کر کھانے سے الٹا عبادت میں سستی پیدا ہوتی، گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں. زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. اگر انشاءاللہ اونچا کہیں گے تو دوسرے انشاءاللہ سب مل کے نیت کرنے میں نا غور و فکر بھی ہو جائے گا. ہر دو ایک لقمہ پر یا واجدو پڑھوں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، روٹی کا ہر نیوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا. لیکن یہاں شاید روٹی نہیں ہے، چاول، تو لنگر رضویہ چاول ہیں، تو انشاءاللہ تین انگلیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانے کی کوشش کروں گا. ہڈی اور گرم مسالہ اگر اس میں ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا، بھوک سے کم کھاؤں گا، آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور تین بار انگلیاں چاٹوں گا. کھانے کے برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا، خلال کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا واسی المغفرہ یا واجد الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنة الاعتکاف۔ مل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہ یا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے کھا سکتے ہیں، کھانا شروع فرما سکتے ہیں۔ مل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے پر یا واجدو کہنے سے نور پیدا ہوتا ہے اور بیماری دور ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تو ہم یا واجدو کا ورد کریں، اور انشاءاللہ جب گھر میں جائیں گے تو گھر میں بھی کھانا کھاتے وقت یا واجدو کریں، تاکہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو ان کا بھی وہ عادت بن جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں پھر فائدہ ہوگا۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر بھی نا یا واجدو، تو کھاتے وقت بھی انشاءاللہ ذکر جاری رہے گا۔ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم کھانا جو ہے نا وہ اچھی طرح چبا کر کھائیں گے، تو چبا کر واقعی ہی اگر اچھی طرح چبا کر کھایا جائے نا کھانا، بالکل باریک کر کے منہ میں اچھے طریقے سے، وہ بالکل باریک کر کے چبا چبا چبا کر اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے معدے پر وزن کم پڑے گا، اور پھر ہمارا معدہ درست کام کرے گا، اور پھر ہمیں جو معدے سے بیماریاں اٹھتی ہیں اس بیماریاں نہیں اٹھیں گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کر کے جو ہم نے جو نیت کی ہے اس نیت پر عمل کی سعادت حاصل یہاں بھی کریں اور گھر میں بھی یہ نیت کر لیا کریں کہ میں چبا کر اچھے طریقے سے کھاؤں گا. یا واجد دسترخوان پر یہ چاول کے جیسے ذرات گر رہے ہیں نا اسے تو ان کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے کہ جو ذرات دسترخوان پر گر جاتے ہیں اس کو اگر اٹھا لیا جائے گا تو اس میں احادیث مبارکہ میں روایات میں مغفرت کی بشارت دی گئی اور اس سے بچے خوبصورت عقل مند اور ذہین پیدا ہوں گے. تو گھر میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. دسترخوان بچھا کر نہ کھانا یہ سنت مبارکہ, تو گھر میں بھی اسی طرح اہتمام ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم جب گھر میں کھانا کھائیں تو گھر میں بھی اگرچہ اکیلے کھا رہے ہوں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اسی طرح کھائیں تو دسترخوان بچھا لینا چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل کرنا ہمیں نصیب ہو جائے کہ سنت پر عمل کرنے میں ہی عظمت ہے. اور آج کے پرفتن دور میں تو سنت پر عمل کرنا مٹتا ہی چلا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مشکبار مدنی ماحول ہے کہ ہم اس کی برکت سے انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی تین مطلب احادیث مبارکہ میں تین طریقے وارد ہوئے. ایک تو یہ کہ جس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ہوں کہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے اور بایاں گھٹنا بچھا کر بیٹھے ہیں, تو ایک طریقہ مطلب اس طرح کے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بھی بیٹھ کے کھانا مطلب کھا سکوں. اور تیسرا طریقہ یہ کہ یہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین کے بل جو ہے نا بندہ بیٹھے نا جس طرح عام طور پر بندہ کسی چوکی کے اوپر بیٹھتا ہے کسی چیز کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس طرح مطلب دونوں گھٹنے کھڑے ہوں تو اس طرح کھانا بھی سنت مبارکہ ہے. یعنی تین طریقوں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں. تو جب بھی کھانا کھائیں تو اسی طرح کوشش کریں گھر میں بھی اس طرح ماشاءاللہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس طرح اصل میں ان کو معلومات نہیں نا, اب آپ ان کو جا کے بتائیں کہ بھئی یہ حدیث کہاں نہیں. آپ گھر والوں کو بتائیں انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے. مطلب ہمیں جو ہے نا آج ہم اجتماع میں آئے تو اجتماع کی برکت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ واقعی ہی یہ درست ہے کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھنے والا ہے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے والا, تو انشاءاللہ اتنے گھر میں بھی ماحول بنے گا. یہ آواز ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار سترا ہو اخلاق اچھا ہو کردار سترا مجھے موتقی ویسے کھانا ہمیں جو ہے نا یہ کوشش کر کے جب بھی لیں نا کھانا نکلوائیں تو برتن میں اتنا ہی کھانا ڈلوائیں جتنا ہم کھا سکیں, اگر زیادہ آ جائے تو پھر وہ اتنا مائنس کروا دیں, واپس کروا دیں تاکہ وہ بعد میں بچ جائے, اور پھر ضائع بھی جاتا ہے, شیطان کے لیے وہ نوالا بنتا ہے, اور پھر ہمیں جو سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہونی تھی اس سے ہم محروم رہ جائیں گے کہ برتن صاف نہیں ہو پائے گا اور سنت سے ہم محروم رہ جائیں گے. تو کھانا اتنا ڈلوائیں کہ جتنا ہم نے کھانا ہے. گھر میں بھی یعنی جب برتن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں, ایک دو لقمے جو ہے نا یہ سالنگ چھوڑ دیے, چائے پی تو چائے کا ایک گھونٹ بچا لیا, پانی ہے تو پانی چھوڑ دیا. تو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ گھر میں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ نہ گلاس میں پانی بھی اتنا ڈالیں کہ جتنا پینا ہے, چائے اتنی ڈالیں جتنی پینی اور ساری پی لیں. اسی طرح کھانے کا برتن ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کریں, اور یعنی اتنا ہی کھانا نکالیں کہ جتنا ہم کھا سکیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, سفر کریں انشاءاللہ آپ کو قافلے کی برکت نے قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مشکبار مدنی ماحول تو ہے ہی سنتوں بھرا, تو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اس ماحول میں ملتا ہے نا. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آج کئی جو ہم یہاں پر حاضر ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. الحمدللہ بھی ہم نے کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کی, اچھی اچھی نیتیں بھی کی اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. تو اسی طرح انشاءاللہ عزوجل دعوت, ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں. کون کون دعوت اسلامی والا ہے؟ تو دعوت اسلامی والا تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو دور سے دیکھے تو وہ کہے وہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے, ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر وہ ایسا بننے کے لیے, ایسا نظر آنے کے لیے ہمیں پھر تھوڑی کوشش کرنی ہوگی. کیا کریں گے کہ اپنے سر کے اوپر بھی انشاءاللہ سب امامے کا تاج سجائیں گے, سنت کے مطابق سفید لباس پہنیں گے, اور انشاءاللہ اپنے سر پر چادر بھی رکھیں گے, اپنے چہرے پر داڑھی بھی سجائیں گے, انشاءاللہ اپنی زلفیں بھی سجائیں گے. تو انشاءاللہ ہم ایسا اپنا مدنی حلیہ بنا لیں گے کہ کوئی جاتے ہوئے دیکھے نہ کہ وہ سامنے دعوت اسلامی والا, دیکھو وہ جا رہا ہے, وہ دیوانہ جا رہا ہے مدینے کا, دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو کون کون دعوت اسلامی والا ہے؟ سبحان اللہ. تو آج سے پھر ایسے دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے کہ بس اب مدینہ ہو جائے. تو انشاءاللہ جو ہمارے کون کون آپ میں سے اسلام ہے جو اپنے سروں کو سبز کرنا چاہتے ہیں, پکا باندھیں گے پھر نہیں اتاریں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ. مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ. سبحان اللہ پکا باندھیں گے مستقل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کون کون باندھے گا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. داڑھی بھی سجائیں گے, امامہ بھی سجائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی, سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا شیشے مصطفیٰ یا الہی. Oh کے مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار سنتے ہیں. اکولا مہارا شٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث ہمارا گھرانہ بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا. ایک دن ہم سب گھر والے مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے سنود بھرے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا وہ ٹی وی کی طرف پیٹ کیے ہوئے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز میں واپس پلٹا. اس کی یہ عجیب و غریب حرکت دیکھ کر میں غصے میں چیخا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچگانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ جوابی کاروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا. والدہ صاحبہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. میں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی. اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا. میں اس میں نہیں بیٹھتا. ایک دن میں قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے. سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا میں روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگا. رفتہ رفتہ میرے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری دینے لگا. الحمدللہ عزوجل عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھڑائی اور چہرے پر داڑھی سجائی. نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتا تھا، اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنت و برے بیانات کی کیسٹیں سننے لگا. ہمارے چاروں کمروں میں ٹی وی رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ باہمی مشورے سے چاروں ٹی وی گھر سے نکال دیے گئے. بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر اور اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا. قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ عزوجل گھر درس میں اہل خانہ کے ایمان کے تحفظ اور اصلاح اعمال کے اسباب موجود ہیں. اسی طرح اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اخلاقی تربیت کے لیے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی بھی ترغیب ہے. اس رسالے میں درج شدہ 11ویں مدنی انعام کے مطابق ہر ایک کو روزانہ فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے کی ترغیب بھی موجود ہے. ان 2 درسوں میں ایک گھر درس بھی ہے. آپ سب کی خدمت میں گھر درس جاری کرنے کی مدنی التجا ہے. ہم بھی اپنے گھر میں جا کر گھر درس جاری کریں گے. کب سے شروع کریں گے؟ آج ہی سے شروع کر دیں. کوشش کریں گے جلد. مطلب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی اور پڑھا لکھا ہے بھائی ہیں, یا آپ کے والدہ ہیں, والد صاحب ہیں, یا ہمشیرہ ہیں, تو جو گھر کے اندر محارم ہیں آپس میں مل کر تو درس کی ترکیب کریں. انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح صدور میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا. کس کس نے اپنی قبر روشن کرنی ہے؟ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ, میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی واشیت نہ ہو. تو اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا. سنو تو برا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. انشاءاللہ عزوجل ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی, انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا. انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں, مدنی قافلے میں سفر اور فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں, سنت برے اجتماعات کی دعوت پیش کرنے والوں اور نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ عزوجل حضور مفید النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, واقعی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ہم پر ضروری ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد خداوندی عزوجل ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. الحمدللہ عزوجل گھر درس کیے ذریعے بھی اس آیت کریمہ پر دیے گئے حکم پر عمل ممکن ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے. انشاءاللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو بہت سارے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا, اور انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و قاضی اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گنجنے دے باصفا کے, بحرش بلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا کے کار عبد واحد بیریا کے واسطے بلبل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد الحسن ابو سعید سعد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقاں سے دے رزق حسن بندہ اے رضا کے تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دیم خلیے جافزا کے واسطے تور عرفان و عرض و حمد حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھی دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ اے دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال شہریا مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برارات دے برارات سے عشق حق دے عشقی عشقی انتماع کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیار شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے ماں حضرت احمد رضا کے واسطے پریا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہریا دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی دین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد سلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر روزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر روزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا دیکھے عین علم و عمل عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملکا ہو جذبا عطا یا الہی ملکا ہو جذبا عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبلی